Jazzpo. Nowa, świetna płyta Jazzpospolitej. A to piosenka, której w tej audycji przedstawiać już nie trzeba. Oh, Debiuty. Najpierw FKA Twigs, jej Two Weeks z debiutanckiej płyty LP1, a przed chwilą debiut, który był wielką, chyba jednak nie do końca spełnioną obietnicą z pierwszej płyty Hat If Nuts, Before It Is Too Late, Waking in the Dark. A to spełnienie, które dopiero przed nami, bo dopiero ukaże się nowa płyta Ariel Pink's Haunted Graffiti. To jej dwie zapowiedzi. Thank you. Let's make a toast to glory days when you were eight and I was only 41. I dedicate the selfie to the little guy who will outlast me when I'm done. Look into my camera lens and straight through me I see that you're a lot like me. Black Ballerina i Picture Me Gone. Dwa razy z nowej płyty Pom Pom. Chyba Ariel Pink, a nie Ariel Pink's Haunted Graffiti, jak go przedstawiłam. Jest opisany każdy z tych dwóch nowych singli, więc póki nie będę miała płyty w dłoniach, nazwijmy to, że to jest płyta Ariel Pinka, a nie tego szaleńczego kolektywu, pod którym się ukrywa, dzieląc się z nami tą słoneczną, zakręconą jak on muzyką z Los Angeles. Teraz zdecydowanie ciemniej, zdecydowanie mroczniej. To jest kolejny raz, dzisiaj to wraca i tak już pewnie będzie. To też jest jedna z tych płyt, które coś znaczyły w roku 2014. Ta akurat w dość skromnym gronie, ale myślę, że każda z osób, które poznały tę płytę, trochę sobie tego roku bez tej muzyki nie wyobraża, a chociaż nie wypada mówić za ogół i za innych, ale myślę, że szczególnie bez utworu, który Sharon Van Etten na swojej płycie Are We There umieściła pod numerem 3. All my pain. Break. it's over. You don't need to tell me. Hope you're with someone who makes you feel safe in your sleeping tonight. I won't kill myself trying to stay in your life. I got no distance left to run. When you see me, please turn your back and walk away. I don't wanna see you, 'cause I know the dreams that you keep is where we meet. When you're coming down, think of me. I got no distance left. Najładniejsza piosenka o najsmutniejszym z uczuć. To wspomnienie końca lat 90., a za chwilę coś, co myślę jest już muzyką z przyszłości, ze znakiem 2015. Mówię myślę, bo nie znam tak listy debiutanckiej płyty Benjamina Clementine, ale trudno mi sobie wyobrazić, by na albumie, którego premiera jest planowana na styczeń, zabrakło tego utworu. I'm alone in a box of stone. When all is said and done, as the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they're all lying. I've been lonely, alone in a box of my own. And this is a place I now belong. My hope, hope, hope, hope, hope, hope, hope, hope, hope. It's my hope, hope, hope, hope, hope, hope, hope, hope. It wasn't easy

Bangkok. Wróciliśmy na Polkę, nową płytę kwintetu Wojtka Mazolewskiego. To nie jest tak, że wszystkie utwory to miejsca. Niektóre utwory to na przykład muzyka innych wykonawców. Nie wszystkie te dźwięki są tak spokojne i łagodne, ale jest jakieś oblicze, jest kilka momentów na tej płycie, które przemawiają do mnie jakby mocniej. Za nami drugi z nich i teraz jeszcze jeden. To jest wycieczka bliżej do Krakowa.

Your fire becomes a kiss. You gave me this. Your fire becomes a kiss. Dwa razy z oklaskami. Raz z roku 2006, bo to zapis tej trasy koncertowej Anthony and the Johnsons jest filmem i płytą Turning, a przed chwilą wersja koncertowa. Rok 1961, trio Krzysztofa Komedy. Teraz mniej oklasków, a bardziej jakiś tupot zniecierpliwienia, bo już powoli dłużą się tygodnie i miesiące oczekiwania na nową muzykę The Kills. by, I swear. I can't rely on a dime a day alone that don't go anywhere. Get by on an odds and ends love that don't ever match up. I heard all you said and I took it too.